राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जय महाराज महाकृष्णा द्वादशी विक्रम संवत 2057 21 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम पुरुषम सेवा विद्यनादि उभाव भी एक प्रकृति एक पुरुष अनादि है दोनों पुरुष चेतन है प्रकृति जड़ है जड़ और चेतन से मिला हुआ संसार सब सब जैसे अपना दोनों शरीर है तीनों शरीर है तो माँ बाप से मिले हुए है तो हमारे जड़ अंश एक है एक चेतन अंश है चेतन अंश वो परमात्मा का है जड़ से प्रकृति का है प्रकृति का अंश है वो हमारे काम का नहीं है एक बात है विलक्षण समझने की प्रकृति का अंश जो स्थूल सूक्ष्म कारण है ये सबका सभी संसारी सेवा के लिए है इनसे अपना काम नहीं बनता है अपना काम अपने से बनता है अपने आप को भगवान के समर्पण करने से भगवत प्राप्ति होती है शरीर के द्वारा नहीं होती मानो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है ये बात तो कई बार कही है पहले भी कही है कि बताए परंतु शरीरों की बात कही नहीं है इतनी चाहिए जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है पर जड़ के त्याग में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सब आ जाते हैं ये सब प्रकृति के त्याग में प्रकृति की सही थी तो इनके त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है परंतु एक बात है विलक्षण तीनों शरीरों को लेकर ये साधना है एक चेतन लोक चेतन को लेकर साधना है दो साधना ये लौकिक है और जो परमात्मा को लेकर साधना है वो अलौकिक है लोकेश्वर द्विधा निष्ठा द्वाभिमोष लोक अक्षर अक्षर जीव अक्षर नाशवान एक अक्षर अविनाशी ये दो है लौकिक है और परमात्मा की प्राप्ति करनी परमात्मा को ये अलौकिक है लौकिक अलौकिक दो साधना है लौकिक में ये बिल्कुल भौतिक साधना है और वे लौकिक में अध्यात्म साधना भौतिक साधना दोनों लौकिक और परमात्मा साधना वो अलौकिक है क्यों परमात्मा दिखते नहीं दो तीन बातें एक चेतन एक जड़ शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है जड़ चेतन दो को लेकर तो दो द्विधा निष्ठा ये दो निष्ठा यहाँ होती है वो एक निष्ठा से अलग चीज है वो तीसरी है वो अलौकिक है उत्तम तो अन्य द्वाष लोक है और उत्तम तो अन्य कुछ लोग थे उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम अन्य है इससे तो उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा परमात्मा कहते हैं यो लोक त्रय तीनों लोकों में व्याप्त हो गए सबका भरण पोषण करने वाला वो उत्तम पुरुष है उत्तम पुरुष की भक्ति है वो अलौकिक भक्ति है और ज्ञान मार्ग योग मार्ग ये दो ये लोक विभाग है ज्ञान विभाग है तो अपने को ये समझना है कि लोक विभाग करें तो भी भौतिक में स्वार्थ का त्याग केवल संसार के लिए ही है तो पहले से ये निश्चय हो जाए कि जड़ विभाग सबका सब संसार के लिए ही है केवल संसार की सेवा के लिए है जज्बा, अपने लिए नहीं है। यह निश्चय है तो बहुत बढ़िया चीज है, एकदम पैदा से विभाग हो जाए, पैदा से ये जड़ विभाग, जड़ विभाग है, ये संसार की सेवा के लिए है। तो तीनों शरीर और इंद्रियां, मन और बुद्धि सब आ गए उनमें, और तीनों शरीर भी आ गए तो धन संपत्ति जमीन जायदाद और सावर जगह धन वो सबका सब ही केवल संसार की सेवा के लिए। तो संसार की सेवा के लिए अगर अपना कुछ भी उनके साथ संबंध न रखे तो ये भौतिक साधना होगी, ये भौतिक साधना होगी, और इधर ये आध्यात्मिक साधना होगी जो आत्मा को लेकर के, तो इन श्रद्धा को त्याग करके आत्मा को लेकर चले तो आध्यात्मिक साधना, और जड़ को ही लेकर चले फल आसक्ति का त्याग करके संसार की सेवा करे, ये भौतिक साधना, ये कर्मियों की साधना, और यह अध्यात्म साधना अपने जीव को लेकर है, और वो आस्तिक साधना भगवान के अस्तित्व को मान के भगवान के चरणों चरणों सेवा करना, वो आस्तिक साधना। ये लोकास्त्रियों पर अपने होता है, तीन लोक है, तीन बाबे वर्षो लोक बताया, तो तीन साधना योगास्त्रियों पर अपने होता ऋण सेव विद से मनुष्यों कल्याण के लिए तीन साधना बताई, तो कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीन योग है। यही भागवत माया है, यही तीन आया है, गीता जी माया है, तो तीन साधना है। इतना भौतिक साधना करे वो खुशी नहीं है, कि भौतिक जगत तो मानता है न आत्मा मानता है न परमात्मा को मानता है, उसके लिए भौतिक साधना है। जो आत्मा को ही मानता है मुख्य, परमात्मा को नहीं मानता, जगत को नहीं मानता है, उसके लिए आध्यात्मिक साधना है। जो परमात्मा को मानता है केवल, भौतिक क्या है क्या नहीं अपने क्या मतलब उससे, ऐसा है वो आस्तिक पुरुष, वो आस्तिक साधना है, वो अलौकिक, ये दो है लौकिक साधना। क्योंकि जितने जीव है सब में जड़ का अंश है शरीर और चेतन का अंश है आप आत्मा स्वयं, तो जड़ और चेतन दोनों में रहे तो दो ये साधना होती है, ये लौकिक साधना होगी। लोकेशन जितना जैसा विश्वास है दोनों सही मानी गई है। गीता के टीकाकरण है दो निशा कही है, परंतु ये लोक करा लोगी का विचार किसी टीकाकरण ने किया हो तो हमने देखा नहीं है। टीका बहुत गीता जी की सब टीका देखी नहीं है, मुख्य मुख्य टीका संस्कृति है, हिंदी की है, ये तो पढ़ी है, और अध्यात्म टीका अध्यात्म दूसरे देशों की चीज है वो हमारा दूसरी अभ्यास नहीं है, उन्होंने हिंदी टीका देगी है, अंग्रेजी का इतना का अनुवाद भी हिंदी में हुआ हुआ है, वो हमने देखा है। तो ये बात कहीं किसी टीका में देखने में नहीं आई, ये लौकिक दो निष्ठा है, उत्तम पुरुष अन्य है, ये किसी टीका में देखने में आप रहे तो बताओ कोई देखने किसी टीका में देखने आया ये। तो ये लोग भक्ति अलोक टीका है, अलोक टीका का मतलब है साधन भी भगवान और साधी भी भगवान, इनमें साधन है जो जड़ता का लेकर गए परंतु जड़ता के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है, तो उसमें त्याग ही मुख्य है। कर्मयोग में मानो फल की अच्छा नहीं रखना, आसक्ति न रखना, हृदय नहीं दिया न कर्म सुनते सर्वसंग्रह योगार्थ, कोई संकल्प नहीं अपना, केवल चेतन जड़ जड़ता का सेवा लिए, सेवा के लिए काम कर देना, वो कर्मयोग होता है। ज्ञान योग में है केवल चेतन अपना अलग हो जाना है, वो जो होता रहे अपने मतलब नहीं, ऐसा करके चेतना अलग कर देना, ये ज्ञान योग भी है। भक्ति योग ज्ञान योग माने अध्यात्म मैं हूँ इसको बात करें मुख्य सत्ता वो ज्ञान योग होता है। और संसार है सो मुख्य लेकर सत्ता है तो कर्मयोग होता है। और परमात्मा को मुख्य ले लिया फिर जर चेतन को छोड़ कर एक परमात्मा ही है उस मुख्य लेते वो अलौकिक साधना है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन हुए और भक्ति योग साध्य हुआ। ये विचार बहुत थोड़ी जगह रावण है ये साध्य है। तो साध्य है वो भक्ति योग है तो भक्ति योग सबसे ऊपर है। अपने जो पहला टीका लिखी है उसमें ज्ञान योग और कर्म योग को तीनों को लिखा है परंतु अलोक के ये बात नहीं आई हम ठीक नहीं आई है ये परशिष में आई है और परशिष के बाद फिर आई है। तीनों मार्ग अभी एक पुस्तक सभी छोटी सी 150 रुपये की उसमें योग तीन मार्ग गए है तीन मार्ग परमात्मा प्राप्ति है छोटी सी पुस्तक है। आपको कौन सी है नहीं मुझे पता नहीं है पिछड़ा भी छपी है तो वह मैं तीनों मार्गों का वर्णन है तो उनमें बहुत खुलासा वर्णन हुआ है तीनों मार्गों का बहुत संक्षेप में अच्छा वर्णन हुआ है। ऐसे तीन मार्ग है तो उसमें कर्म योग करें चाहे ज्ञान योग करें चाहे भक्ति योग करें। भक्ति योग साध्य है और ज्ञान योग दो साधन है ये विचार है विशेष। और जो ज्ञान योग वाले हैं वो ज्ञान योग ही मुख्य मानते हैं वो भक्ति योग और कर्म योग ये साधन दोनों ही साध्य भक्ति योग है साध्य कर्म योग है ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं भी। तिलक महाराज ने कहा इसमें कर्म योग का ही वर्णन है ज्ञान योग और भक्ति योग इसमें नहीं है कर्म शास्त्र है कर्म शास्त्र कर्म का ही वर्णन है ऐसा लिखा है। माने कर्मयोग है ये साध्य है उसका साधन ज्ञान योग कर्मयोग है ज्ञान योग है और भक्ति योग ऐसा किसी ने लेकिन लिखा है। आपने कोई टीका देखी हो ऐसा आया है ऐसा भक्ति योग की महिमा ज्यादा बताई इसको अलौकिक साधन बताया है क्यों अलौकिक लोग देखने में लोग देखो दो ही आते हैं मनुष्य शरीर है एक मनुष्य जड़ जड़ है और शरीर आत्मा चेतन है ये चेतन और जड़ दो दो निष्ठा ही बताए लोग है लोकेशन द्विधा निष्ठा लोकेशन लोग में दो निष्ठा है कर्मयोग और ज्ञान योग भक्ति निष्ठा लोग भक्ति के साधन भी शादी भक्ति साधन भी भक्ति शादी भक्ति कर्म योग में विवेक प्रदान नहीं ज्ञान योग में विवेक प्रदान है। और कर्म योग में दो विभाग है एक कर्म योग का पूर्वार्ध है एक उत्तरार्ध है। तो कर्म है पूर्वार्ध है योग है उत्तरार्ध है कर्म इस वास्ते 8 श्लोक लोक ये अविनाशी तत्विद्धि ये सर्वविद्धम विनाशम अंत में देहा तो ये पहले चला ज्ञान मार्ग और देही नित्य मोध्यों तक है और सदर विचार है ये कर्मों का वर्णन 8 श्लोकों में और 8 श्लोकों के बाद में योग का वर्णन है। तो कर्म है वो पूर्वार्ध है और कर्म वो योग कब होगा समता आ जाएगी तब तो योग हो जाएगा कर्म योग तो कर्म और योग दो है इसमें तो साधन कर्म है साध्य योग है योग से ही साध्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है इस तरह का ये विभाग है। तो कर्मयोग तो यो सब सब योग आते हैं सभी साधकों के भीतर कर्मयोग भी ज्ञान योग भी भक्ति योग भी एक ही रहेगी मुख्यता दोनों रहेगा गौण ऐसे आसन में दिन बताते हैं मुख्य एक योग रहेगी कर्मयोग की मुख्यता रहेगी, उस समय भक्ति योग रहेगा। बहुत गुण है, ज्ञान और गुण है, कर्मयोग मुख्य है, और है ही उनके लिए अधिकारी वे है कि जो संसार को सच्चा मानते हैं, यही है, ऐसा मान सकते हैं कि कर्मयोगी होते हैं। और अध्यात्म में आत्मा को ही मुख्य मानते हैं, परमात्मा मुख्य नहीं, उन्होंने परमात्मा को कल्पित बताया है, परमात्मा कल्पित है, ऐसा बताया है। और है भक्ति योग सबने मुख्य, गीता के अनुसार है भक्ति योग मुख्य है, क्यों सर्व गुहतम साधन में मन मना भवन सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण ब्रज, एक भगवान के शरण होता उत्तम पुरुष होता है, वो उत्तम पुरुष है, अन्य भोग। कर्मयोग में आएगा सब सेवा के लिए, ये कर्मयोग ऐसे मानना चाहिए कि ये जो संसार जड़ है ये हमारे बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, केवल सेवा है, केवल सेवा के लिए शरीर, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, और पदार्थ भी, रुपये पैसे चीज वस्तु सब केवल सेवा के लिए देगी है, सेवा ही केवल करे, भोग न भोगे, भोग भोगने की इच्छा नहीं हो तो कर्म योग हो जाता है, और सेवा सुख देने से कर्म होते कर्म योग नहीं होता। समतम योग उचित, समता आती है जब तब योग होता है, नहीं तो कर्म करो चाहे जन्म मरो कर्म करते हो, इसलिए की प्रक्रिया आई है अलग अलग। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है अपने कर्म योग के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग के द्वारा भी होती है, भक्ति योग के द्वारा भी, कर्म योग के द्वारा जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, और ज्ञान योग के द्वारा विवेक से आत्मा को प्राप्त होती है, और भक्ति योग द्वारा श्रद्धा विश्वास है, ऐसे विश्वास मुख्य इसमें, विश्वास मूल रीति सब में रहता है, पर भक्ति योग में केवल विश्वास ही मुख्य है, बिना विश्वास भक्ति नहीं, तय में दबी राम राम भक्त जीवन सपन राम, विश्वास है बिना विश्वास भक्ति नहीं, क्योंकि परमात्मा को दिखता नहीं, जड़ चलते समझ में आते हैं परमात्मा दिखने इस बात अलग जाइए, सेव श्रद्धा भक्ति से मानते हैं उसको, श्रद्धा भाव से। तो भक्ति योग सुगम भी है, क्योंकि अपना सब कुछ भार भगवान पर है, अपने तो भगवान को याद करना, भगवान का ही नाम लेना, भगवान का ही चिंतन करना, भगवान का ही शरण होना, सो कुछ भगवान करे, भगवान जैसे मर्जी वैसे करे, हम भगवान के भजन करे उसमें लिया, ये भक्ति योग होता है। और साधना में ऐसे भी सुने बात कि भगवत नाम है वो नाम जब सब साधना में फायदा ही बनता है, कर्म योग में भी साध बंद है, ज्ञान योग में भी और भक्ति योग में भी नाम जब माँ विशेषता से आई है, कलयुग में विशेष नाम की बीमा चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष नाम की बीमा है और कोई उपाय नहीं है, इससे भगवान ही लगना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, ये बात भी, ये सब का सब है मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य मात्र है साधक है, साधक हो चाहे मनुष्य हो एक ही बात है, इस वास्ते मात्र मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, मनुष्य होने भी ये कर्मयोगी नहीं है, इसको कर्मयोगी लोगों ने माना है, वो कर्मयोग में जाते हैं, मनुष्य होने इसमें विशेष बात बताई है, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिर माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कब हो के करे करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेही। तो भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते है। इससे सिद्ध होता है, एक नई बात सिद्ध होती है कि भारी आए सब शरीर मिलेगा। इसमें भारी आए मनुष्य शरीर बनता है और भगवान कृपा कर देते हैं तो पहले 84 लाख जोड़ी पूरी नहीं होनी, बीच में भी मनुष्य देते हैं। ये कबू कर्म करुणा नर दे ही देत बीस बिरे सुने बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कबू को मनुष्य ही देते हैं। तो इतने दो कृपा हुई, एक कबू करी करुणा कभी करुणा करके अरे बिना हेतु सुने ही बिना हेतु सुने में भी कृपा स्वार्थ नंत सकल जगमाई सुपने प्रभु परमात्मा सुर नर मुनि सबकी अरीति स्वार्थ का ला कर प्रीति हेतु रह जग कुछ उपकारी तुम तुम्हार सेवक। ये हेतु उपकारी है तो हेतु उपकारी तो स्वभाव और फिर कृपा करके मनुष्य देते। तो हेतु स्वभाव वो तो करुणा सामान्य नीति से रही, अब कृपा करके बीच में से ही देते है मुक्ति भर पाने के लिए वो मनुष्य ही देते है। मनुष्य शरीर में तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लो, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और मनुष्य ने लगाया है दो बातों में, एक धन का संग्रह करना एक भोग भोगना, दो में लगे हुए है मनुष्य। जितने मनुष्य सब प्राय दो में लगे हुए हैं, साधन करने वाले कमती है दो में लगने ज्यादा है। दो में लगने वालों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धन संपत्ति भोग नाम सुख भोग, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया वृद्ध सत्म प्यासा बुद्धि समाधो नवेदी। ये 41 से 44 तक दूसरे अध्याय में। तो भोग ऐश्वर्य मार सकते है और परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। भोग ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ेगा सबको। भोगों में वृत्ति अपनी भोग की प्रधानता नहीं, अपना परमात्मा की प्रधानता है। और रुपया इकट्ठा करना अपना ध्येय नहीं, रुपया इकट्ठा लगे हुए तो भोग का भी त्याग करते है। त्याग क्या कर देते है, आसक्ति रुपयों में इतनी होती है, भोग से भी डरते हैं रुपया खर्च हो जाएगा, इसमें खर्च हो जाएगा, वे भोगों में क्यों क्यों संग्रह कर क्यों संग्रह। ऐसा भी देखा है, खेती करते हैं धान होता है पर रोटी भी है, दूसरे घरी बन जाती है, घर का धान भी खर्च न हो, ऐसे कुछ देखने वाले बहुत कम है। तो उसे विशेष दान भी पड़े कोटा भरे पड़े अपना काम नहीं लेना ज्यादा तेज है। भोग ऋषि दो संसार को रुपये कमाना इकट्ठा करना या उनके द्वारा भोग भोगना, ये दोनों में लगे हुए हैं। विशेष दोनों में संग्रह करना भोग भोगना, तो दो में लगे हुए वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति होगी तब त्याग करना पड़ेगा, संग्रह का भी त्याग करना पड़ेगा, भोगों का भी त्याग करना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जड़ता का त्याग करना पड़ेगा, तो जड़ता चेतन का वियोग पहली आरंभ है। आरंभ में जड़ता चेतन का व्यवहार, जड़ता का केवल दुनिया के लिए है, अपना भी बिल्कुल नहीं। ये बहुत बढ़िया कर्मयोग की बात है। इसमें कोई विशेष बात है तो फिर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों ही कल्याण करने को है। और दूसरी तरफ ये बात भी आई कि ज्ञान और कर्म है, ये दोनों तो साधन है और भक्ति योग साधन है, तो ये दोनों कैसे सामंजस्य? दोनों बातें कल्याण करने को है, पर कल्याण में कर्म योग के द्वारा जड़ता का त्याग है मुख्य, जड़ता का त्याग मुख्य है, और ज्ञान योग के द्वारा जड़ता का त्याग मुख्य है। विवेक की मांग बताता है, इस वक्त निष्काम की भाव तक बताता है, तो जड़ता का त्याग करना ये तो दोनों बराबर है, कर्मयोग में ज्ञान योग में, पर चिन्मयता से ईश्वर की प्राप्ति करना ये भक्ति योग है। ज्ञान योग ईश्वर की भक्ति बिना केवल तत्व ज्ञान से भी मुक्ति हो जाती है, पर प्रेम नहीं होता, प्रेम भक्ति योग से मिलता है। इस वास्ते भक्ति योग का साधन भी साध्य, अगर नहीं कर्मयोग का साधन, ज्ञान योग का साधन, दोनों साधन हो जाते हैं, दोनों साधनों से मुक्ति हो जाती है, जड़ का संबंध विच्छेद दे देता है, चिन्मयता की प्राप्ति मुक्ति से होती है। परमात्मा की प्राप्ति और चिन्मयता की प्राप्ति दोनों एक ही है, गलत नहीं, दो है। इसमें प्राप्ति प्रेम की मुक्तता है, प्रेम के नहीं है, जनता का संबंध विच्छेद, जनता का सर्वत संबंध विच्छेद, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम नहीं होगा। भक्ति योग के लिए ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों साधन है, साधन। तो फिर ज्ञान योग और कर्मयोग के बिना फिर भक्ति नहीं होगी क्या? नहीं, सीधी भक्ति, सीधा भक्ति होगी, सीधी भक्ति होगी, सीधी भक्ति होगी। मतलब ज्ञान योग की और कर्मयोग की पूर्णता है वो भक्ति योग में है, ज्ञान योग और कर्मयोग की जो पूर्णता है वो भक्ति योग में ही जाकर होती है। और भक्ति योग करने वालों को भगवान देते हैं कर्मयोग, दसवां अध्याय का दसवां ग्यारहवां बुद्धि योग, बुद्धि योग और तेसवा ज्ञान जमता नाश है, बुद्धि योग कर्मयोग नाश है, ज्ञान दी फिर, ज्ञान दी फिर ये भगवान देते थे। परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान योग कर्म योग से हो सकती है, लेकिन भक्ति योग की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति से भी ऊंची चीज है, ऊंची चीज है, ये प्रेम है, ये विशेषता। चौन जाए नहीं है, जयपुर गए हैं, हमारा ऐसा विचार होता है कि अब व्याख्यान की मुख्यता नहीं, अब मुख्यता जो कल्याण चाहते हैं, हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, अब साधना की मुख्यता लेकर चला है, ऐसा विचार हुआ है कि अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है, क्यों व्याख्यान सुनना नहीं है, इसमें मुख्यता लग जाए तो ठीक रहे, तो संभाल रहे। क्या कहे? दूसरी बात पूछने आपको कहना तो कह दिया क्या? हमारी तो यही बात है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, चाहे कर्मयोग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। भक्ति योग करो आरम्भ से ही, चाहे ज्ञान योग कर्म योग करके भक्ति योग करो। एक शंका हुई सा कि आप फरमाया अगर मनुष्य शरीर दो तरह मिले, एक लख भुगतने के बाद में मिलते बारी आना करके दया करके भगवान देवे मिले शरीर, तो मतलब सगलानी दया कर देवे है कि मतलब कोई ये मनुष्य शरीर मिलता है तो ये 84 लाख योनि पूरी करने के बाद मिले, एक ये क्रम है और एक भगवान बीच में दे देते हैं, तो बीच में देते हैं वो सभी को बीच में रोक के देते हैं या किन्हीं को देते हैं? सब के ही देते होंगे, पता तो पूरा है नहीं भाई, पूरा पता तो है नहीं, पर कृपा करके मनुष्य देते हैं भगवान, जिन जीवों को समझते हैं कि ये परमात्मा की प्राप्ति के लायक है, कर सकते हैं, ऐसे पुरुषों को बीच में देते हैं। ऐसे वही ये बिल्कुल अति वही दिया हुआ है तो वे सरस लाख भोगते भोगते प्राप्त होता है, ऐसा अनुमान होता है। पूरा पता तो भगवान जाने अपने तब से, पर जो मनुष्य मिला है वे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य मात्र मनुष्य साधक मानी योग्यता एक ही बताया, साधक कौन सा मनुष्य हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो पारसी हो, यहूदी पारसी मुसलमान और ईसाई पास हुए पास, नारायण नारायण नारायण।